बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले सी मौजा करदे काल जी पढ़दे सी नाल पिताई ओ उमर जवानी वखरी सी नी लड़े लड़ाइया ना होन पढ़ाइया दाड़ा दिन करनी किसे ना डरनी गुलाबा वर्गी उदों जिंदगानी उदों बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले कदे लाउण कलासा ना कदे लाउण कलासा ना बैठ कंटीनी पाके वध चीनी पींदे सी चाह बनाउण सलाह किवें कुछ करिए चमक आसमानी सब बड़े शकीन हुंदे वाल जे वाके ते जल लगा के शीशे दे मूरे ते बापू पूरे टॉमी दियां शर्टां एनक अरमानी एनक बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले कुड़ियां दा ओ कालेज कुड़ियां दा वजे साढ़े बारां ते जाना यारां नी शीशे खोले ते खड़े पटोले लाके विच गाने चलाउंदे गड्डियां इक समरी हुंदा सी जी बड़ा शिकारी ते देख कवारी लगाए डराइयां जी बहुत फसाइयां चंडीगढ़ जाके कमाउंदा नड्डियां बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले बड़ा बुल्ट प्यारा सी बड़ा बुल्ट प्यारा सी अपना नाउंदे बुल्ट चमकाउंदे ते हौली चलाउंदे गेड़ियां लाउंदे बुल्ट दे उत्ते कुड़ी वी मरदी जेड़ा कमरा गिलदा सी आंटी सी पिटदी ओ महफिल नितदी यार आए रहिंदे कट्ठे जद बहिंदे बोतलां खुल्लियां गरारी अड़दी गरारी बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले दीप लंडी जीप वाला दीप लंडी जीप वाला सिरे बिन लाउंदा ते कुड़ते पाउंदा सोहणी जई सहेली यूनी विच बेली यारां दा यार साडा एमएलए जद पिंड नूं मुड़दे सी चीमा बाई मिलदा ओ टुकड़ा दिल दा मोटर ते पैंदे आपे कढ लैंदे सी करदी गड्डी सवाद या बल्ले बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले बड़े चेते आउंदे